میں کر چشم کرم یا شہنشاہ عمر چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم میرا سنہا کاش ہو ایسا کرم چشمے کرم کاش ہو ایسا کرم چشمے کرم چشمے کرم بد خزرات جلوے آنکھ میں جانے بس شاہ حرم چشمے کرم یا نبی نبی کی نبی کی طرف ہو کسی صورت نکم چشمے کرم ہو کسی صورت نکم چشمے کرم چشمے کرم یا شہنشاہ تمن چشمے کرم کیجیے آقا کرم چشمے کرم چشمے کرم یا شہنشاہ عمر چشمے کرم چشمے کرم آئے کاش از پائے پہا کے حرم چشمے کرم کرم آقا کرم چشمے کرم ہو کرم آقا کرم چشمے کرم اب سے میں آپ اب سے میں آپ ٹوٹنے والا ہے چشمے کرم ٹوٹنے والا ہے دم چشمے کرم چشمے کرم یا رسول اللہ کرم چشمے کرم کیجیے آقا کرم چشمے کرم حشر ہے میرا رکھ لو بھرم چشمے کرم تمہیں رکھ لو بھرم چشمے کرم چشمے کرم یا شہنشاہ عمر چشمے کرم کیجیے آقا کرم چشمے کرم سکے لکھ سکے اتار نام کے لکھ سکے اتار نعت کے لکھ سکے اتار نعت لکھ سکے اتار نعت دیجیے ایسا قلم چشمے قلم دیجیے ایسا قلم چشمے قلم چشمے قلم شہنشاہ عمر چشمے قلم دیجیے آقا کرم چشمے قلم دیجیے آقا کرم چشمے قلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے 41 سے زائد شعبہ جات میں جامعۃ المدینہ ایک اہم شعبہ ہے. جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کا کورس کرایا جاتا ہے، یعنی عالم کورس ہوتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان بھر میں بے شمار جامعات یہ قائم کیے گئے ہیں. الحمدللہ اس میں داخلے جاری ہیں. اس جامعۃ المدینہ میں کیا کیا کرایا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس طرح سے جامعۃ المدینہ میں آنے والے طالب العلم کو علم دین کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے، آئیے اس شعبے کا ایک مختصر سا تعارف ہم دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی ماحول میں ادنان اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول میں ادنان اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی ضرورت کا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین، اور دیگر مسلمانوں کی ضرورت کا بھی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. علم دین کی برکات سے دونوں جہانوں کی نجات، اور اسی کی بدولت انسان اشرف المخلوقات ہے. علم دین سے معرفت الہی کا حصول ہوتا، اور اسی سے عمل کا شعور ملتا ہے. یہ علم ہی کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم و جاہل کو برابر نہ رکھا، بلکہ علم والوں کو فضیلت و برتری عطا فرمائی. علم دین انبیاء کا ترکہ اور ورثہ ہے. علم دین سیکھنے کے لیے نکلنا جنت کے رستے پر چلنا ہے. عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، علماء کی برکت سے بارش ہوتی اور ان کی بدولت مخلوق کو رزق ملتا ہے. طالب علم دین واپسی تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. طالب علم کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرحبا اور خوش آمدید کہا. مخلوقات الہیہ کی نو بہ نو اقسام اپنی اپنی زبان میں طالب علم دین کی مغفرت کی دعا گو رہتی ہیں. الغرض علم دین سیکھنے سکھانے والے، ان کا کلام سننے یا ان سے محبت کرنے اور خدمت بجا لانے والے دم بدم رحمت الہی میں بسیرا کرنے والے ہیں، اور ان کے ماسوا در حقیقت محرومی اور ہلاکت میں پڑنے والے ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی علم دین کی ترویج و اشاعت میں ہم آدم کوشاں اور سرگرداں ہیں. علم دین کی دور بار کرنوں سے جہاں بھر کو روشن و منور کرنے کے لیے دعوت اسلامی الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے، مدنی انعامات، سنت و بڑے اجتماعات، مدنی چینل وغیرہ مختلف ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں. اس نیک مقصد کو علی وجہ الکمال پایۂ تحقیق پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی نے دنیا کے کئی ممالک میں باقاعدہ جامعات کی بنا بھی ڈالی ہے، جو جامعۃ المدینہ کے مبارک نام سے علم کا مدنی فیضان عام کر رہے ہیں. اور اب تک الحمد ہی تعالی سینکڑوں طلبا جامعۃ المدینہ سے سند فراغت پا کر مدنی بن چکے ہیں. حدیث مبارک میں ہے، عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان کا کلام سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچواں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے. آئیے ہلاکت و تباہی سے بچنے کے لیے اس حدیث مبارک پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خود تحصیل علم کریں، یا علماء اور طلباء سے محبت کرتے ہوئے اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں. لیجئے خوش وقتی سے اس نیک مقصد کی تکمیل کا ایک بہترین موقع پہنچا. جی ہاں آپ کے لیے خوشخبری ہے, پاکستان اور ہند کے جامعہ المدینہ میں 15 رجب المرجب سے داخلے شروع ہو چکے ہیں. آگے بڑھیے, خود داخلہ لیجئے یا اپنے دوست احباب رشتے داروں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے جامعہ المدینہ میں داخلے کی دعوت کو عام کیجئے. حدیث مبارک میں آتا ہے, ایک شخص اگر تیری وجہ سے ہدایت پا گیا تو یہ تیرے لیے ہر وقت اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. پاکستان میں جامعہ المدینہ میں داخلوں کے لیے اپنے شہر کے قریبی جامعہ المدینہ یا اس نمبر پر صبح 10 بجے کا شام 4 بجے علاوہ جمعہ المبارک رابطہ فرمائیں. 02131609126 02136609126. ہند کے جامعات میں داخلوں کے لیے اپنے قریبی شہر کے جامعہ المدینہ یا اس نمبر پر صبح 10 بجے کا شام 4 بجے علاوہ جمعہ المبارک رابطہ فرمائیں. 09822701802. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری میرا کہ تو جا پہنچا, میری میرا تم تیرے قدم تک پہنچا. سن بولے رسول اللہ سلم علی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضی دامت برکات العالیہ کا بڑا ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کلام میں درود و سلام بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ. تمام اسلامی بھائی ناظرین مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے, بے شمار برکت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بيوت السيد المعرفة الصلاة والسلام عليك يا حبيب حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کے خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کے خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کے خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کے خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کے خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کے خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کے خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدنی ماحول ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر رہا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزاریں اور حرام روزی سے بچتے ہوئے رزق حلال کمائیں, اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلائیں. الحمدللہ مدنی چینل کا ایک سلسلہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, جس میں نگران شورا نے ہر اتوار کو جو مغرب تا عشاء یہیں عالمی مدنی مرکز میں ہوتا ہے اور پورے باب المدینہ سے بہت بڑی تعداد تاجروں کی اس اجتماع میں شرکت کرتی ہے, اس تاجر اجتماع میں کیسے کیسے عنوانات پر بیانات ہوتے ہیں, اس تاجر اجتماع کے بارے میں آنے والے تاجر اسلام کے کیا تاثرات ہیں, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, راست گو اور امانتدار تاجر انبیاء اور صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا. نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے تاجروں کی اصلاح کے لیے مختلف عنوانات پر سنتوں بھرے بیانات فرمائے, جن میں معاشی بحران اور اس کا حل. ہر شخص کا اپنا بحران الگ ہے, ہر شخص کا اپنا مسئلہ الگ ہے. ہمارے یہاں معاشرے کا سمجھدار طبقہ کہتے وہ بھائی بزنس مین ہے, تاجر بہت عقل مند آدمی ہے, اس کو سمجھانا لگتا مشکل کام نہیں ہے. پانی کو آپ بھی مم مم نہیں بولتے, دودھ کو آپ دودھ نہیں بولتے, کھڑے کھڑے کوئی بھی نہیں سوتا. میں تو اس سے پوچھتا ہوں جو معیشت کی تنگی وہ تنگ زندگانی کا شکار ہو گئے, اس سے پوچھو وہ اپنے اسباب خود بیان کرے گا, ارے ہم سے کیا سنیں گے. دیکھے یہ دن اپنی غفلت کی بدولت ہے, مسلمان جانتا ہے کہ میرا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہے. کسی کو دیکھا تو کہ زمین بک گئی, کسی کو دیکھا تو کار بک گئی, کوئی بیوی کا سیور بیچ رہا ہے, کوئی ماں کا سونا بیچ رہا ہے, کوئی گھر بیچ کر کرائے پہ رہ رہا ہے تو کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, قرض دار گھر کے نیچے کھڑے ہیں کہ جناب پیسہ واپس کرو تو دینے کے پیسے نہیں ہیں, بیوی بچوں سے کہتے ہیں کیا کروں خودکشی کر لوں مر جاؤں, تو بھی بچے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب مل کر مرتے ہیں, معاذ اللہ تمہ معاذ اللہ. اپان لومڑی. حرام کمایا حرام میں خرچ کیا, ارشاد ہوگا جہنم میں ڈال دو. حلال کمایا حرام میں خرچ کیا, ارشاد ہوگا جہنم میں ڈال دو. تیسرا آئے گا حرام کما کر جہنم میں ڈال دو. اب چوتھا آئے گا حلال کمایا حلال میں خرچ کیا, فرمایا جائے گا روکو اسے حساب ہوگا. اب حساب ہوگا بڑا تفصیلی بیان کرنے کے بعد امام غزالی, مال کی آفتیں جو بالکل حلال حلال طیب حلال ہے, اس مال کی آفت میں لکھتے ہیں کہ یہ آفت کم ہے کہ فقیر امیر سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں مالدار ہونا کثرت سامان سے نہیں ہوتا, بلکہ مالداری تو دل کے غنی ہونے کا نام ہے. زکات نہ دینے کا عذاب. یہ مال جس کی زکات نہیں دی جا رہی, ایک ایک کر کے گن گن کے رکھا جا رہا ہے, وہ دیکھ لے کہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن کیسا دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. الامان والفی, قیامت کے دن ایسا شخص حاضر ہوگا تو یہی مال جس پر زکات اس کو دینی تھی اور اس پر یہ مثل صاحب بیٹھا رہا, یہی مال گنجا ازہا بن کر اس کو مسلط کر دیا, پراپرٹی ہولڈر بن گیا, بہت بڑا انڈسٹریل بن گیا, بہت بڑا سیٹ بن گیا, پھر حج بھی کرتا ہے, پھر عمرے بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لوگوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, لوگ مانگنے آتے تو کہتا ہے کہ پیسہ نہیں, آپ کے بینک کے اندر ڈھیلا روپیہ نہیں ہے اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ لاکھوں روپے کیش کر رہے ہیں. آخر یہ بینک والا یا یہ ادارے والا آپ کا کون سا خالہ داد بھائی ہے, کون سا سگا بھائی ہے جو آپ اس سے پیسے لے رہے ہو, بولے گا ٹھیک ہے خرچہ کر کے 40-45 دو مہینے کے بعد دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں, بھلے آپ خرچ کرو. وہ اس کا اپنا بھی روپیہ نہیں ہے, وہ روپیہ وہ ہے جو ہم نے بینکوں میں جمع کروایا ہوتا ہے. جب بھی کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوئی اور وہ اسے اعلانیہ کرنے لگے, ان میں ایسے امراض پھوٹ پڑے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھے. دعوت اسلامی کا یہ مبلغ آپ کی خیرت کو للکار رہا ہے. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی, تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. یہ ایک سوال ہے کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. مجھے بیان میں گویا کہ اس کا جواب دینا ہے کہ تاجر کو ایسا ہونا چاہیے. کئی ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں اسلام پہنچانے والے تجار یعنی تاجر تھے. آخر وہ کیا تاجر تھے جنہوں نے اپنی تجارت کی بنیاد پر اسلام کی خدمت کی؟ کفار ان کی تجارت کو دیکھ کر, ان کے انداز تجارت کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے. اب دین و نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا مسلمان تاجر دنیا کے جس کونے میں جائے, اس کا انداز تجارت دیکھ کر غیر مسلم کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. سچا تاجر قیامت کے دن سچے لوگوں اور شہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میری نیت کیا ہے کہ یہ 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کے بعد جب میں گھر لوٹ رہا ہوں تو میں نیکیاں اور ثواب کما کر لوٹ رہا ہوں, اللہ کی رضا پا کر لوٹ رہا ہوں کہ گناہوں کا گٹھڑا لے کر لوٹ رہا ہوں. ممبئی کا امین سرایا. ماشاء اللہ امین بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. حضور یہ آپ کا بیان سنا, ماشاء اللہ آپ نے تو حاجیروں کے لیے جو اصلاح فرمائی ہے موجودہ دور میں, مطلب ایسی اصلاح جو ہے آج تک نہ ہم نے دیکھی نہ سنی, یہ پہلی مرتبہ جو ہے حاجیروں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا بے فضل تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سلمان بھائی نے بتایا کہ جو یہ ماحول آج کل کاروبار کا ہے جس میں لوگ اس کی برائی کا علم نہیں ہوتا اور یوں ہی فروغ کر دیتے ہیں, جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا کہ ہماری کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, ہم کس چیز کو کیا مجھے لے کے بیچ دیتے ہیں, اس کے بارے میں اس کی خوبی بیان کرتے ہیں اس کی برائی بیان کرتے ہیں. آج ہم لوگ نگرانی شورا کا بیان سننے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوا. اس کاوش کو کے لیے جتنا بھی کہیں کم ہے کہ سمجھو ہماری آنکھیں کھول دی. بیان میں نے شروع سے اس آخر تک سنا, بہت ہی معلوماتی تھا اور شریعت کی روشنی میں ایسی کسی نے کبھی رہنمائی نہیں کی تھی. ہمارے چاہے تاجر ہو یا حاجر ہو یا عبادت کرتا ہو یا کام کرتا ہو, اور الحمدللہ یہ سلسلہ بہت ہی مفید ہے اور اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. خوش نصیب تاجر اسلامی بھائی اس سنتوں بھرے بیان میں شرکت فرمائیں گے. اگر آپ بھی اس بیان میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو بروز اتوار نماز مغرب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی ادا فرمائیں. دیکھیے سنتوں بھرا بیان, تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, براہ راست بروز اتوار مدینہ منورہ میں شام 6 بجے, پاکستان میں رات 8 بجے, ساؤتھ افریقہ میں شام 5 بجے اور UK میں سپہر 4 بجے مدنی چینل پر. صلو علی نبی صلی اللہ علیہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلام بھائی اور بالخصوص باب المدینہ میں جہاں جہاں یہ اجتماع براہ راست اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں, وہ تو نیت کر ہی لیں کہ انشاءاللہ اتوار کو مغرب کے بعد, کیونکہ یہ اجتماع 8 بجے شروع ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز یہیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنے ساتھ تاجر اسلام بھائیوں کو بھی لے کر آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی کوششیں قبول فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے, صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے, صلی علی نبینا صلی مدل پوچھتے کیا ہو عرش پر, پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں عرش کیف کے پر جہاں جھکے کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو غیاب دے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے رضا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے مان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے امیر علیہ سنت سیدی ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری مدد اللہ علی کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام اشک بار آنکھوں سے آئیے اس مبارک رات میں آپ بھی سنیے اور پڑھیے. چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی ڈال دو مغج سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی ڈال دو سارے غم میرے دل سے نکال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم روزگار میں تو میرے عشق بے تیرا غم بدر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی مجھے بیرے بلال او غم اپنا یا نبی مجھے بیرے بلال دو مانگو سو دے بلال بس میری جولی دو پہ تھی قطر پائے ذل آل دو مانگو سو دے بلال بس میری چولی میں ڈال دو سو دے بلال بس میری چولی میں ڈال دو سینا مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہائیو اور مدنی چینل کے نام صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی قریب پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین مدینہ ریپیٹ کم کر دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو بگڑنے نہیں دیتا ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ خوش نصیب حجاج اکرام حج کے فارم پر کرنے کی تیاریوں میں ہیں اکاش ہمیں بھی اپنے مشرق کریم کے ساتھ حج کا بلاوا مل جائے آئیے آج کی اس مانگنے والی رات کے طفیل اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمائے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا دعائیہ کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں آپ بھی شامل ہو جائیے یا خدا حج تے بلا کے میں میں کعبہ کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات یا جلوہ میں مضطلفا اور مینا کا دیکھو یا مضطلفا اور مینا کا دیکھو یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھو جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف یا اللہ جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو یا اللہ یا اللہ یا اللہ پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو سبز گنبد کے ہنسی جلوے دکھا دے یا رب یا رب یا رب سبز گنبد کے سی جلوے دکھا دے یا مسجد نبوی کا پرنور نظارہ دیکھو یا اللہ یا اللہ مسجد نبوی کا پرنور نظارہ دیکھو اور روزہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روزہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دیدے آنکھ دے دی جیے میں آپ کا جلوہ دیکھو آنکھ دے دی جیے میں آپ کا جلوہ دیکھو یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو کاش میں رونے لگوں قلب بھی ہو میرا اداس کاش میں رونے لگوں قلب بھی ہو میرا اداس جب مدینے کی طرف جب مدینے کی طرف کا پلا جاتا دیکھو یا خدا حج پہ بولا آ کہ میں کعبہ دیکھو اور زائروں کے رو کے شائق مسکین زائروں کے مسکین کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو زائروں کے ہے نا یہ کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں اور تیرے احسان کرو ہے ہو یہ بھی احسان یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ تیرے احسان کروڑوں ہیں ہو یہ بھی احسان یا خدا نظر آمِ جلوہ میں نبی کا دیکھو یا خدا نظر آمِ جلوہ میں نبی کا دیکھو اور دوڑ کر قد میں اتار گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں حشر میں جس گھڑی حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں یا خدا یا خدا یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا خوب بہاریں ہیں کہ ابھی تو رمضان مبارک کی آمد میں ایک ماہ باقی ہے تقریباً, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے عاشقان رسول نے رجب کے روزے رکھنا شروع کیے, رمضان کی آمد سے پہلے ہی رمضان میں روزے رکھنے کی نیت کی ہے, اور الحمدللہ مدنی چینل پر تو ہر پیر شریف کو عاشقان رسول کے افطار کے مناظر یہ دکھائے جاتے ہیں. جی ہاں, ہر پیر کو تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے, کیونکہ پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیر شریف کے روزے رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. بے شمار اسلامی بھائی پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں اور پھر مناجات افطار میں شامل ہو کر عاشقان رسول کے ساتھ دعا میں کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اس مناجات افطار کے مناظر آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ انہیں دیکھیے اور اپنا ذہن بنائیے کہ مناجات افطار میں اس وقت الحمدللہ باب المدینہ میں اور دیگر شہروں میں بھی مختلف مارکیٹوں میں اسلامی بھائی جمع ہو کر اس اجتماع میں شامل ہوتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے مناجات افطار کے مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی، الحمدللہ عزوجل عاشقان رسول سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں اور افطار سے قبل اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں۔ جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ الحمدللہ کئی عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، ملک و بیرون ملک میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کی توجہ کا صدقہ کہ اس میں اسلامی بھائی بالخصوص جو روزہ دار ہوتے ہیں پیر شریف کا، وہ جتنے یہاں آ سکتے ہیں انہیں یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے مناجات افطار براہ راست بروز پیر مدینہ منورہ میں سپہر 4:30 اور پاکستان میں شام 6:30 مدنی چینل پر۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جشن معراج کی ہر سمت بہارے ہیں اور دعوت اسلامی کے تحت اس وقت ملک و بیرون ملک میں مختلف مقامات پر اسلامی بھائی اس اجتماعی ذکر و نعت میں مدنی چینل کے ذریعے شریک ہیں۔ گھروں میں بیٹھے ناظرین بھی الحمدللہ معراج کے اس پرکیف اور سنت و بھرے اجتماع کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے امیر علیہ سنت کے بیان میں بھی دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے حوالے سے خوب خوب برکتیں اور اس کی بہاریں سنی۔ اب بھی کچھ نہ کچھ سلسلے آپ کو وقتاً فوقتاً دکھائے جا رہے ہیں۔ امیر سنت نے اپنے بیان میں دعوت اسلامی کے اغراض اور مقاصد مدنی چینل کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے۔ آج شب معراج ہے اور امیر سنت نے ہمیں آج واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کی جنگ شیطان کے ساتھ ہے، ہمیں گناہوں کے خلاف لڑنا ہے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی۔ تو آج معراج اور یہ بات ایک تعداد اس کو علم ہے کہ معراج کی رات ایک بہت پیارا تحفہ اس امت کے لیے عطا کیا گیا، وہ تھی نماز۔ تو جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جتنے عاشقان رسول اس وقت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آج کی اس بابرکت رات تمام ہی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، وہ نعرہ ایسا لگائیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ بلا اجازت شرعی رمضان مبارک کا روزہ قضا نہیں کروں گا۔ زکات کا یہ معاملہ ہے کہ سال پورا ہونے پر ہوتی ہے، اب کوئی کس وقت اپنا سال کا اختتام رکھتا ہے، کوئی کس وقت رکھتا ہے، لیکن ایک سنی ہوئی ایک مشہور سی بات یہی ہے, دیکھی ہوئی بھی ہے کہ ایک تعداد ہے جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے یا شعبان المعظم میں زکوٰۃ کا وہ اپنا پورا سال پورا کرنے کی ان کی وہ ترکیب بنتی ہے. تو میٹھے اور پیارے سے بھائیو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ مجھ پر زکوٰۃ جب بھی واجب ہو گئی بلا تاخیر شریعت کے احکام کے وقت اپنی زکوٰۃ ادا کروں گا. اب کہاں ادا کروں گا یہ ایک دوسرا سوال. تو مصارف کافی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے, تو ان مصارفوں میں ایک مصرف دعوت اسلامی ہے جو اب آپ کے سامنے ہے. مدنی چینل کے نے دعوت اسلامی بتائی نہیں ہے, مدنی چینل نے ہمیں دعوت اسلامی دکھائی ہے. تو اس وقت چونکہ جشن معراج کے سلسلے میں فیضان مدینہ میں اور خود باب المدینہ میں سات مقامات پر, اس کے علاوہ ہند میں مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں اس وقت اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آج بری رات ہے اور مدنی چینل کے ذریعے شریک ہیں, نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنی زکوٰۃ اپنے فطرے اپنی عطیات بھی دعوت اسلامی کو جمع کروائیں گے. اس کے لیے اسلامی بھائی بھی کمر بستہ ہو جائیں, کمر باندھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم نے دعوت اسلامی کے لیے عطیات زکوٰۃ فطرہ وغیرہ یہ جمع کرنا ہے, رسید حاصل کر لیں اپنے ذمہ داران سے اور خوب خوب اس میں کوشش کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم بھی اپنا بھی ذہن بنائیں. پچھلے دنوں بیان میں بھی عرض کی گئی تھی ہم اپنا بھی ذہن بنائیں کہ ہمیں بھی اپنی جیب سے بھی کچھ نہ کچھ جتنے بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی سے سن رہے ہیں, محبت کرنے والے, متعلقین, محبین جتنے بھی ہیں, سارے کے سارے نیت کریں کہ میں نے بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ خواہ 12 روپے کیوں نہ ہو اپنی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دینے ضرور ہیں. پیسے دینے کی باری آئے تو انشاءاللہ کی آواز کتنی کم ہو جاتی ہے. ایک اور بھرپور نعرہ لگے جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں اپنی جیب سے ضرور دیں. وہ ہم خود بیان کرتے ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے, تو ہم عطیہ تو لیں گے, اللہ جس کو جتنی توفیق دے جتنی استطاعت دے وہ دے, اور دے گا تو اپنے بھلے کو دے گا, جو خود ہی دیکھے گا کہ میرے اس عطیات سے جو میں نے دعوت اسلامی کو دیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بیماروں کا علاج بھی ہو رہا ہے, اچھا شفا خانہ بھی ہے ان کے پاس, ارے واہ, اچھا حافظ بھی بن رہے ہیں, مدرسۃ المدینہ بھی ہے, ارے واہ, دیکھے جامع المدینہ عالم بن رہے ہیں اور مدینہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے, قیدیوں میں بھی کام ہو رہا ہے, خصوصی اسلام بھائی نابینا اندھے بھیڑوں میں بھی کام ہو رہا ہے, ارے واہ, ارے واہ واہ, یہ تو بے نمازی بن رہے ہیں. اس بے حیائی کے دور میں یہ دعوت اسلامی تو اسلامی بہنوں کو مندی برقع پہنا دیتی ہے, یہ اماموں کی باہر ہے, یہ داریوں کی باہر ہے, یہ سب کچھ میں جب عطیہ دوں گا تو یہ سب کچھ اور بڑھے گا, یہ مسجدیں بھی اور بڑھیں گی, یہ مدارس بھی بڑھیں گے, یہ جامعات بھی بڑھیں گے, علماء بھی بڑھیں گے, مفتیان کرام بھی بڑھیں گے, یہ ساری چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ارے واہ, نہیں واہ, میں تو دعوت اسلامی کو ہی اپنے عطیہ جمع کرواؤں گا. خوشی ہوگی نا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عطیہ سے بنائے گی مساجد کو دعوت اسلامی کیسے آباد کر رہی ہے, جب آپ دیکھیں گے جامعۃ المدینہ میں کس طرح علماء بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کتنے جامعات بڑھائیں, 100 سے زیادہ جامعات ہیں, 650 سے زیادہ مدارس المدینہ ہیں, باب المدینہ میں جامعات ہیں, تو پورے ملک میں کھولے گئے, پورے ملک میں کم پڑے تو ہند میں کھلے, ہند کے بعد افریقہ میں کھلے اور دیگر ممالک میں جامعات کھلتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک ایک جامعہ ظاہر ہے کہ وہ خراجات مانگتا ہے, ایک ایک طالب علم پر اخراجات ہوتے ہیں, کھانے پینے کے خود آپ ایک چھوٹا سا گھر چلاتے ہیں, چند ایک افراد ہوتے ہیں, کتنے اخراجات گھر کے اندر خرچ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہزاروں طلبا ہیں, ان کے اخراجات ہیں, اساتذہ ہیں, اسی طرح دنیا بھر میں مدنی کاموں کا جال بچا, مدنی جال بچا ہوا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ان تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی رقم کی حاجت ہے, عرب ممالک میں, افریقی ممالک میں, یورپین ممالک میں, امریکہ میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، جہاں جہاں اسلام سن رہے ہیں، ریئلائز کریں کہ اس وقت اس عالمگیر تحریک کو جو کہ ایک میڈیا کے ذریعے ایک مدنی انقلاب برپا کر رہی ہے، میڈیا کے ذریعے مدنی انقلاب برپا، وہ ٹی وی جسے دیکھ کر تصور نہیں تھا کہ ٹی وی دیکھ کر کبھی نیکی کی جا سکتی ہے، مدری چینل نے آ کر بتایا ہاں ٹی وی دیکھ کر نیکی کی جا سکتی ہے، مدری چینل دیکھو تم انشاءاللہ نیکی نیکی کرتے رہو گے. ارے ٹی وی کو اس قدر مطلب کہ دعوت اسلامی یوز کر رہی ہے میڈیا کو، اور اس کے ذریعے تربیت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جس کے گھر میں مدنی چینل ہے وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ جب سے مدنی چینل آیا ہے ہمارے بے نمازی بچے نمازی بن گئے، جب سے مدنی چینل آیا ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں فلاں نے داڑھی رکھ لی، فلاں نے اماما باندھ لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، فلاں نے حرام روزی چھوڑ دی. اتنے فوائد مدنی چینل کے، ظاہر ہے اب یہ فائدے اپنی جگہ پر ہیں، یہ گاڑی ہے جو جا رہی ہے. 41 سے زیادہ شعبے آپ سنتے ہیں، ایک دعوت اسلامی کی بس ہے، ایک گاڑی ہے یہ، جس کے یہ سارے شعبہ جات اس کے ویل ہیں، ٹائر ہیں، اور ان شعبہ جات کے اوپر یہ دعوت اسلامی کی گاڑی رن کر رہی ہے. مدنی گاڑی لکھا ہو، مدنی کار، مدنی بس، اور یہ جا رہی ہے سیدھے مدینے کی طرف. اور اس کے اندر الحمدللہ اتنے سارے اسلامی بھائی بھی سوار ہیں، اور یہ سارے شعبے جات لے کر چل رہے ہیں، چل رہے چل رہے چل رہے ہیں، اور ہر گاڑی کا ایک پیٹرول ہوتا ہے. ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیزل ایک پیٹرول ایک ایندھن، یہ ایک سرمایہ ہے جس سے یہ سارے شعبہ جات چلتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے اور چل بھی رہا ہے، آتا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. اور پرواہ بھی کس چیز کی ہے، اس گاڑی کا ڈرائیور کون ہے؟ میرا پیر، میرا امیر علیہ سنت. تو الحمدللہ یہ چل رہی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر عطیات، مدنی عطیات جمع کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ ایندھن ڈالتے رہیں، یہ گاڑی دیر تک دور تک چلتی چلی جائے اور میرا حصہ بند جائے. تو کیا ہی امیر کیا ہی غریب، میں ہر ایک اسلامی بھائی سے کہتا ہوں، اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے ہمیں، ہم سب کو چاہیے کہ اس مدنی تحریک کے ساتھ ہم اپنے مدنی عطیات جمع کروائیں، مدنی قافلوں کے ذریعے اس مدنی تحریک کو آگے بڑھائیں، مدنی انعامات کے ذریعے اس مدنی تحریک کو آگے بڑھائیں، فیضان سنت کا درس دے کر اس مدنی تحریک کو آگے بڑھائیں، سنتوں کی مزید خدمت کر کے اس مدنی تحریک کو آگے بڑھائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے مدنی تحریک کو آگے بڑھائیں، اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کر کے مدنی تحریک کو آگے بڑھائیں. صرف چندہ نہیں چاہیے، اگر چندہ کے بجائے اگر بندہ کہتا ہے کہ میں دعوت اسلامی میں آتا ہوں، ٹھیک ہے چندہ تم رکھو، آپ بندے ہو، آپ آتے ہو، آ جاؤ. اصل کام تو یہی ہے نا، اصلاح امت. عطیات دعوت اسلامی کا مقصد نہیں ہے، عطیات دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، مدارس چلانے کے لیے، مساجد چلانے کے لیے، جامعہ چلانے کے لیے، اتنا بڑا سنتوں بھرا نظام چلانے کے لیے. اور پھر ہزار اسلامی بھائی نہیں، ان کے خاندان دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، خاندان دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، کہ ان کے ذریعے ان کے گھر چل رہے ہیں، ان کی فیملیز چل رہی ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی عطیہ دے کر مالی تعاون کر کے گویا کے ایک اس طرح کی بہت پیاری خوبصورت انداز سے ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، کہ ان کے ذریعے مطلب ماشاءاللہ گھر کے گھر چل رہے ہیں، اور یہ مدنی کام کرتے ہیں، سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، مدارس میں، جامعات میں ہیں، تربیت گاؤں میں، نہ جانے کہاں کہاں یہ اسلامی بھائی ہیں، اور ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کی پوری پوری فیملیز وابستہ ہوتی ہیں، الحمدللہ ان کے بچے بھی ماحول میں آتے ہیں. تو یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو دنیا بھر کے تمام اسلامی بھائی جو اس وقت جشن معراج کے اجتماع میں شریک ہیں، سب نیت کریں ہماری زکات، ہمارا فطرہ، ہمارے عطیات دعوت اسلامی کو دیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل جس جس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا اس سے رابطہ کروں گا، سلام دعا کروں گا، اس کا ذہن بناؤں گا، اور انشاءاللہ اس سے بھی عطیات دعوت اسلامی کے لیے حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. وقتاً تو وقتاً دعوت اسلامی کے تحت یہ مدنی چینل پر آپ کو وہ نمبر وغیرہ دکھائے جاتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر، تو اکاؤنٹ نمبر کے مطابق آپ مدنی عطیہ جمع کریں. آپ دعوت اسلامی کسی بھی ذمہ دار سے رابطہ کر لیں، الحمدللہ ذمہ داروں کے پاس رسید ہوتی ہیں، یا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدار مدینہ میں فون کر لیں آپ کہ میں فلاں شہر میں ہوں، فلاں علاقے میں ہوں، میں دعوت اسلامی کو عطیہ دینا چاہتا ہوں، برائے کرم کسی ذمہ دار سے میرا رابطہ کروا دے. تو انشاءاللہ عزوجل آپ اپنا نام اپنا پتہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں لکھوا دیں. ہمارا مدنی مرکز کے ذمہ دار ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ اسلامی بھائی پہنچ جائے. 4921391021 یہ کوڈ ہے باب المدینہ کا, اور بیرون ملک سے جو فون کریں اوورسیز سے 4921 4921 3 4921 3 4921 3 4921 3 کنٹینیو لائنیں ہیں. تو یہ آپ فون کر کے اطلاع دے دیں یا feedback@madnichannel.tv پر میل کر دیں. feedback@madnichannel.tv پر آپ میل کر دیں کہ میں فلاں شہر میں فلاں علاقے میں ہوں, میں عطیہ دینا چاہتا ہوں, برائے کرم کسی ذمہ دار سے میرا رابطہ کروا دیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ سے رابطہ کروا دیا جائے. تو ہم انشاءاللہ عزوجل تن من اور دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور خوب خوب خوب خوب اس طرح ہم سنتوں کی بھارے لیتے. جیسے کتنا پیارا منظر ہے اس وقت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے دیس الحمدللہ جشن میراتی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اور ہر طرف سے گویا کہ وہ ایک وہ امیر سنت کا وہ شعر ہے نا, یہ صف آ رہا سب حور و ملک اور غلوہ خلد سے جاتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش عالم پر. کیا دھوم ہے؟ ایک دھوم ہے عرش عالم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی, معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی, ہیں صف آرا سب حور و ملک اور خلد سجاتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی, معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا ہے آج فلک روشن روشن, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ, ہے آج فلک روشن روشن, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی, معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر, جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں, جبریل براق سجا کر کے چیٹوں سے بڑی سینے آئے, جبریل براق سجا کر کے چیٹوں سے بڑی سینے آئے, چیٹوں سے بڑی سینے آئے. بارات فرشتوں کی آئی, بارات فرشتوں کی آئی, معراج کو دولہا جاتے ہیں. معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی, معراج کے دولہا میرے نبی, معراج کے دولہا پیارے نبی. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن, رحمت کا سجا صحرا سر پر, ہے خلد کا جوڑا زیب بدن, رحمت کا سجا صحرا سر پر, کیا خوب سہانا ہے منظر, معراج کو دولہا جاتے ہیں. ہے خوب فضا مہکی مہکی ٹھنڈی, چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی, ہے خوب فضا مہکی مہکی, چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی, ہر سمت سما ہے نورانی, معراج کو دولہا جاتے ہیں. یہ زجلال اللہ اللہ, یہ اوج کمال اللہ اللہ, یہ زجلال اللہ اللہ, یہ آج کمال اللہ اللہ, یہ آج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کو دولہا بناتے ہیں جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں اقسام سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کئی تکبیر اقسام سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کئی تکبیر جبریل نے بڑھ کے کئی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں یہ شان پائی سعادت گے خالق نے عطا کی زیارت گے یہ شان پائی سعادت گے خالق نے عطا کی زیارت ہے خالق نے عطا کی زیارت ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی جبریل ٹہل کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے دل بھر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا پھر عشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر عشر میں کیسے بھولیں گے پھر عشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی معراج کے دولہا میرے نبی معراج کے دولہا پیارے نبی صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قصیدہ معراج امام اہل سنت اعلی حضرت کا انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, ہو سکے تو تمام سنبائی توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. وہ سرور کش برے رسالت وہ سر بر کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبا دیا مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبا دیا مبارک چمن کو آبا دیا مبارک ملک فلک اپنی لے میں یہ گھر انادل کبولتے تھے یہ گھر انادل کبولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دو میں رچی تھی شادی مچی تھی دو میں ادھر سے انبار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگا جگا نصب آئینے تھے جگا جگا نصب آئینے تھے نئی دلہن کی پبن میں کعبہ نکھر کے سبرا سور کے نکھرا نکھر کے سبرا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلے میں حیا سے مہرا سر جھکائے حیا سے مہرا سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر چل تجلیے ذات بہت کے تھے خوشی کے بادل امن کے آئے دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جو ممیزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں گرے تھے حتیم کی گود میں گرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آ چلو سے نسیم گستاخ آ چلو سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غسال نافے بسا رہے تھے غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب سرا گزر کو پائے غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب سرا گزر کو پائے کہاں اب سرا گزر کو پائے ہمارے دل ہو ریو کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جان بر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے عالم خدا ہی دے ہا خدا ہی دے سب جانے پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی جب ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے جنا کا دولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تبارہ وہ نور کا بٹ رہا تبارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے کٹور تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلبو کا ان کے دھوبل بنا وہ جنت کروں بنا وہ جنت کروں جنہوں نے دولا کی پائی اترن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بیواہ تے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترے جو ہم بیواہ تے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا مگر کرے کیا مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے ابھی نائے تھے پہنچتے زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستا نہ جھومتے تھے گناہ مستا نہ جھومتے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاتون کے راز گزر کی کمر وہ خاتون کے راز گزر کی اٹھا نہ لایا اٹھا نہ لایا اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سے ایام مانا اے اول آخر ایام مانا اے اول آخر یہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم افلا کہ جام مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلے بلے تھے نگاہ حسرت کے بلے بلے تھے نگاہ حسرت کے بلے بلے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے مبارک ہو پھر قدم سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہو تاج والے کہا مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف ترے تھے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں آقا سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں آقا نثار جاؤں کہاں آقا پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے میری آنکھوں کے دل پھرے تھے میری آنکھوں کے دل پھرے تھے جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بزم بالا گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے گرد قربان ہو رہے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر خوشات جو کلیم پر بند راستے تھے کلیم پر بند راستے تھے برے محمد کری ہو احمد قریب آسر برے مماجر قریب آسر برے مماجر نثار جو نثار جو نثار جو یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تقاضے وصال کے تھے خیرد دو کے سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں خود جہد کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے بتائے کدھر گئے تھے بتائے کدھر گئے تھے ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا چلا لو ہے بس کا سامنا تھا چلا لو ہے بس کا سامنا تھا جمال و رحمت ابارتے تھے جمال و رحمت ابارتے تھے پڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کی قدرت کے چاند حق کے کرو منزل میں جلوہ کر کے کرو منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی نور کے تر کے آلیے تھے کہ نور کے تر کے آلیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی نخل عطوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وعدے تھے سرکار نے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا قبول سرکار ہے تمنا نشاری کی حوث نہ پروا نشاری کی حوث نہ پروا ردیت کیا کیسے کافی تھے ردیت کیا کیسے کافی تھے شاعری کی حوث نہ پروا ردیت کیا کیسے کافی تھے ردیت کیا کیسے کافی تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ عنایت گدا پہ للہ عنایت اسے بھی لکھ عطوں سے ریسا ہمیں بھی لکھ عطوں سے ریسا جو خاص رحمت کے بابتے تھے جو خاص رحمت کے بابتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل مگر ہوئے تھے جو عرش پر جل باغ عالم میں باد بہاری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سورے ذات باری چلی اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور الا نور کیوں دونوں عالم ہے نور الا نور کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے کیسی رونق فضا آج کی رات ہے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے دور پر

کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے پوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہو آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہو آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں بن جلوانما آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو کیوں مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات اسرا کے دولہ پہ دائم درود شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشہ بزم جلت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام سہانی گھڑی چمکا تیبا کچا جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سا تیلا خوبتے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بزم دایا تیرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وسلم اے اپنے محبوب کو معراج کرانے والے پروردگار اپنے محبوب کو بے حجاب اپنا دیدار بخشنے والے پروردگار، تیرے گناہگار سیاہکار بندے، تیرے محبوب کی معراج کی یاد منانے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوئے ہیں اور بھی بے شمار مقامات پر حاضر ہیں، مدنی چینل کے ذریعے بھی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت حاضر ہوں۔ الہ العالمین ہم سب کو معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بے حساب بخش دے، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، تیری قسم حساب کتاب نہیں، پورا اعمال نامہ بگڑا ہوا ہے، گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، حساب دینے کے قابل ہی نہیں، یا اللہ بے حساب بخش دے۔ صدقہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ الہ العالمین ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شب معراج کے صدقے میں اچھا کر دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، الہ العالمین جو دکھیار ہیں ان کو سکھی کر دے، اے اللہ جو طرح طرح کی مشکلات میں گرے ہیں رہائی دے دے، الہ العالمین جو جو جائز مرادیں لیے ہوئے ہمارے شرکائے اجتماع ذکر و نعت اور مدنی چینل کے ناظرین حاضر ہیں، الہ العالمین ان کی جائز مرادوں کے معاملے میں ان سب کے حق میں بہتر فرما، بھلائی عطا فرما، اگر ہمارے مطالبے میں ہمارا نقصان ہے تو وہ مطالبہ پورا نہ فرما، الہ العالمین ہم تجھ سے بھلائی چاہتے ہیں، ہماری بھلائی ہم سے زیادہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ میں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما، شر و فساد سے بچا، الہ العالمین ہمارے دو اسلامی بھائی رجب شریف کی 25 تاریخ کو کچھ سال پہلے مرکز الاولیاء میں شہید کر دیے گئے تھے، الہ العالمین ان دونوں شہیدان دعوت اسلامی حاجی احد رضا اور سجاد کو غریق رحمت فرما، ان کی قبروں پر رحمتوں کے پھول برسا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی حتمی مغفرت فرما، الہ العالمین جتنے عیسائی بھائی ہمارے دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق ہمارے نگران شورا اور اس کے علاوہ جتنے مبلغین ہمارے عبد الغفار قادری اور جتنے بھی مبلغین مبلغات اسلامی بھائی عیسائی بہنیں دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ہمارے مدنی چینل کو آباد رکھ، الہ العالمین پچھلے دنوں داتا دربار میں جو واردات ہوئی، الہ العالمین اس میں جو شہید ہوئے ان بیچاروں کی بخشش فرما، جو بیچارے زخمی پڑے ہیں اے اللہ انہیں روبہ صحت کر دے، شفائے کاملہ دے دے، الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، دہشت گردیاں ختم ہو جائیں، یہ دھماکے اور یہ فائرنگ کے سلسلے ختم ہو جائیں، الہ العالمین ہم سب کو عقل سلیم دے دے کہ ہم مل جل کر اپنے ملک کی تعمیر میں لگے رہیں، تخریب سے بچے رہیں، الہ العالمین اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے تمام اراکین کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرما، ہمارے تمام ذمہ داران تا تمام محبین، مبلغین، معلمین، مدرسین، ہمارے طلبہ سب کو دونوں جہاں کی بلائیوں سے مالا مال فرما. یا اللہ، معراج مصطفیٰ کا واسطہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. الہ العالمین، ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھو. یا اللہ، ان کے زیر سایہ رہ کر خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی توفیق عطا فرما. تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. آج سحری کا آخری وقت باب المدینہ میں 4:21 اور 1 سیکنڈ ہے. آج سحری کا آخری وقت 4:21 اور 1 سیکنڈ ہے. آج باب المدینہ میں سحری کا آخری وقت 4:21 اور 1 سیکنڈ ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.